maneno ya watu ya sikusumbue mama yeye. Ukifata ya watu tutakosa na burele, tutaribu ndoa yetu kiwele. Na watu fitina kiwele, kiwele, uwe mwangalifu na wambea. Kiwele, kiwele, jepushe na watu fitina. Maneno ya watu ya sikusumbue mama yeye. Ukifata ya watu tutakosa na mwele, tutaribu ndoa yetu kiwele. Na watu fitina kiwele, kiwele, uwe mwangalifu na wambea. Kiwele, kiwele, jepushe na watu fitina. Tuliza moyo kiwele mama, tumependa na wawini mimi na we, Mola mwenyewe atutenganishe. Tuliza moyo kiwele mama, wamekueleza eti sina pesa, wamekueleza eti sina sura. Wamekueleza mama, mume kaniyo, mapenzi ajali pesa, oh, oh mama, mapenzi ajali sura, oh, oh kiwele, mapenzi ayana macho, oh, kiwele mama. Tumependa na wawili mimi nawe, kiwele, Mola mwenyewe atutenganishe. Tuliza moyo kiwele mama, wamekueleza eti sina pesa, wamekueleza mama, eti sina sura, wamekueleza oh, umegani muyo, mapenzi ajali pesa, oh, oh mama, mapenzi ajali sura, oh, oh kiwele, mapenzi ayana macho, oh, kiwele mama, eh. Tumependa na wawili mimi na we, kiwele mama, Mola mwenyewe atutenganishe. Tuliza moyo kiwele mama. Thank you. mama dance.